Ion dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Wrócił do gry i znowu strzela! Ripostan. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 SW i zyskaj nawet do 15 600 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Po godzinie 18:00 program trzeci, audycja popołudniowa. Dziś 29 dzień czerwca, jest piątek. Słońce zejdzie o 21:01. Serwis Jolanta Pawlak, Artur Wertowski. Jest nowy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dialog z Warszawą trwa, mówi szef Komisji Europejskiej i dodaje, że Bruksela nie zdecydowała się rozpocząć postępowania w związku z naruszeniem unijnego prawa. Czarne koszulki i czarne opaski. Porozumienie zawodów medycznych zarzuca ministrowi zdrowia brak dialogu. Prezydent Andrzej Duda odwołał dotychczasowego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generała Leszka Surawskiego zastąpi generał dywizji Rajmund Andrzejczak, który obejmie stanowisko 3 lipca. Odwołanie dotychczasowego szefa sztabu ma związek z planowanym przez niego zakończeniem służby wojskowej, poinformowało BBN w komunikacie. Decyzja zapadła po konsultacji prezydenta z premierem, szefem MON oraz z zainteresowanymi generałami, głosi dalej komunikat. A BBN zaznacza, że obecnie zmiany na najwyższych stanowiskach w siłach zbrojnych przebiegają w sposób planowy po wcześniejszych konsultacjach i mają na celu dostosowanie kadry dowódczej do nowej struktury kierowania. Nie ma formalnej decyzji Brukseli o rozpoczęciu postępowania przeciwko Polsce w związku z naruszeniem unijnego prawa, mówi szef Komisji Europejskiej. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym. A Jean-Claude Juncker powiedział, że dialog z polskim rządem trwa. Każdy dialog między dobrze wychowanymi ludźmi, którzy mają inne poglądy, jest trudnym procesem, ale go kontynuujemy. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że komisja mogłaby ogłosić decyzję o rozpoczęciu postępowania jeszcze dziś. Jednak po raz kolejny na ten temat mają rozmawiać przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker z wiceszefem Fransem Timmermansem. Obaj mają odmienne zdania na ten temat. Noszą czarne koszulki i czarne opaski. A Porozumienie Zawodów Medycznych prowadzi akcję protestacyjną, bo jak mówią, czują się oszukani. Związkowcy zarzucają ministrowi zdrowia, że pieniądze płyną do ochrony zdrowia zbyt wolno. Minister Łukasz Szumowski zarzuty odpiera. Związkowcy zrzeszeni w Porozumieniu Zawodów Medycznych pracują dziś w czarnych koszulkach i z czarnymi opaskami na rękawach. Protesty zorganizowano, bo zapowiedzi ministra nie są zrealizowane, mówi Monika Mazur, przewodnicząca Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Techników Radioterapii. Czujemy się oszukani przez ministerstwo, że te nakłady na ochronę zdrowia, które miały tak dynamicznie wzrastać, po prostu nie wzrastają. Kolejki pacjentów, które miały się zmniejszać, także kolejki diagnostyki medycznej się między innymi wydłużają. Dialog pan minister prowadzi tylko z lekarzami i rezydentami. Minister Łukasz Szumowski odpiera zarzuty. Nie czuję się winny tego rzekomego oszustwa, bo nigdy nie obiecywałem 6,8% w 2021 roku, ani nikt z rządu tego nie obiecywał. Szef resortu zdrowia zapewnia, że prowadzi szeroki dialog ze związkowcami. Spotkałem się z pielęgniarkami, fizjoterapeutami, diagnostami, farmaceutami, lekarzami. Związkowcy ostrzegają, że jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione, jesienią zaostrzą protest. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. I właśnie jesienią kierowcy będą mogli jeździć bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Będzie to możliwe dokładnie od 1 października. Informacje o dowodzie rejestracyjnym i ubezpieczeniu OC służby sprawdzą dzięki Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówi, że wie, jak dużym ułatwieniem będzie zmiana. Myślę, że to jest oczekiwana przez kierowców zmiana ułatwiająca życie, ale pierwsza z wielu, która w zakresie wykorzystywania możliwości, które dają rejestry państwowe, w tym przypadku Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, którą będziemy wkrótce też jeszcze oferować. Ministerstwo pracuje nad kolejnym ułatwieniem, aby kierowcy nie musieli mieć przy sobie prawa jazdy. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy to się uda. Kolejni Polacy otrzymali medale Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Wyróżnienia wręczane są przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie osobom i potomkom osób, którzy ratowali Żydów w czasie wojny. A podczas uroczystości w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie pośmiertnie wyróżnieni zostali m.in. Janina i Jan Trzeciakowie, którzy przez 3 lata ukrywali we wsi Jerzego Wichę, mówi Małgorzata Nowak, wnuczka państwa Trzeciaków. To byli tak cudowni ludzie, tak dobrzy, tak szlachetni. To, co zrobili,

Państwo pewnie już na wakacjach albo w drodze na wakacje. Panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Nie na wakacje, tylko do domu. Aha. Pracy do domu. Ale za to też z kłopotem, tak? Znaczy z kłopotem, tak. Jest droga trójka z Wrocławia do Jeleniej Góry, jest zablokowana między miejscowościami Radomierz i, nie, między miejscowościami Bronówek i Bolków. Mhm. Zalecany jest objazd zaraz za rondem przy skręcie na Wałbrzych, 150-200 metrów w prawo skręcić. Wyjeżdża się w Bolkowie, omijając kłopoty. Zanotowane, panie Jacku. Dziękujemy za informację. Pozdrawiam. Welwag i Ania Dąbrowska. 12 minut po godzinie 18. Rząd, jak wiemy, przyjął projekt ustawy obniżającej składki na ubezpieczenie społeczne dla małych firm. Składka ZUS dla drobnych przedsiębiorców wynosi obecnie ponad 1200 zł. Po obniżeniu będzie to w granicach 660. Arkadiusz Ekiert i nasz gość. Dzisiejszym gościem w Trójce jest dyrektor Marek Niedużak, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Panie dyrektorze, proszę w takich prostych słowach wyjaśnić, czym jest dla przedsiębiorców potocznie nazywany mały ZUS. Pomysł jest zasadniczo bardzo prosty. Chodzi o to, aby w pewnym zakresie dostosować wysokość składki ZUS-owskiej do przychodów przedsiębiorcy. To jest niezwykle ważne, szczególnie dla tych najdrobniejszych mikroprzedsiębiorców, których często przychody nie są znacznych rozmiarów. One oscylują tak naprawdę w okolicach minimalnej płacy czy jakiejś niskiej krotności minimalnej płacy, a stawka ZUS jest dla nich taka sama, jak dla przedsiębiorcy, który zarabia bardzo, bardzo dużo. Czy możemy wymienić kilka liczb, które określają, komu ten mały ZUS się należy, a komu jednak nie? Tą granicą będzie 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, a zatem 5250 zł. Czyli jeżeli przedsiębiorca ma przychody do tego poziomu, niższe lub ten, może skorzystać z proporcjonalnej do przychodów niższej składki ZUS-owskiej, czyli potocznie mówiąc małego ZUS-u. Powyżej tego przychodu stosują się ogólne zasady, no takie jak teraz. Powyżej tego przychodu można powiedzieć bez zmian. I jakie są szacunki? Ilu przedsiębiorcom będzie przysługiwało to rozwiązanie? Według naszych szacunków zakładamy, że około 200 tysięcy przedsiębiorców skorzysta z tego rozwiązania. Przy czym należy pamiętać też o tym, że to jest szacunek. My liczymy na to, że mały ZUS wyciągnie trochę działalności, która obecnie się odbywa w szarej strefie, która po prostu ucieka z systemu właśnie ze względu na składki, prawda, które są nieproporcjonalne do dochodu, w związku z czym są jakby sztywnym kosztem, stałym kosztem dla przedsiębiorcy. No i liczymy na to, że pewne firmy tak naprawdę wejdą do systemu, więc paradoksalnie może się okazać, że po pierwsze tych pieniędzy będzie więcej, ale po drugie, że system, pomimo że obniżamy stawkę, na tym skorzysta, bo będzie więcej płatników. Czy znamy już szacunki, ile to będzie kosztowało budżet państwa? Szacuje się, że w przyszłym roku, ponieważ zmiana miałaby wejść 1 stycznia 2019 roku, koszt wyniesie 1,5 miliarda złotych. Jak długo będzie przedsiębiorca mógł z takiego rozwiązania korzystać? Tu trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności, czyli przez 3 lata na 5 lat ostatnich prowadzenia działalności. I druga istotna rzecz, której trzeba pamiętać, mały ZUS będzie się łączył skończył, nie oznacza rezygnacji z tego takiego preferencyjnego ZUS-u na start działalności gospodarczej, bo dzisiaj obecnie jest już takie rozwiązanie, że kiedy się zaczyna działalność, też przedsiębiorca ma prawo do niższej składki. To się będzie łączyło, czyli będzie można skorzystać z tego obniżonego, a jeżeli przychody na to pozwolą, będzie można później korzystać z małego ZUS-u. Przypomnijmy, proszę Państwa, że obecnie prawie 60 tysięcy przedsiębiorców jest poza systemem zabezpieczeń społecznych właśnie z powodu nieosiągania odpowiedniej skali lub rentowności biznesu. To Johnny Winter. Minut po 18. 120 tysięcy saudyjskich kobiet chce zdobyć prawo jazdy. Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, w którym kobiety nie mogły prowadzić samochodu. To się właśnie zmieniło. Szczęśliwe kobiety, którym udało się zdobyć licencję na prowadzenie, wyjechały po raz pierwszy na autostradę w Królestwie. Czy wpłynie to na lepsze traktowanie, postrzeganie kobiet w jednym z najbardziej opresyjnych krajów świata? O tym Anna Dudzińska. 15 milionów kobiet w Arabii Saudyjskiej będzie mogło wreszcie usiąść za kierownicą i poprowadzić swój samochód. Informacja o zniesieniu tego zakazu w zeszłym roku była początkowo szokiem. Mój mąż wysłał do mnie wiadomość ze zdjęciem ekranu telewizyjnego saudyjskiej telewizji. Byłam zaszokowana. Na początku myślałam, że to jakiś dowcip. Dopiero później zaczęły przychodzić wiadomości od mojej mamy, siostry i koleżanek. Zmiany wprowadzane zbudowane w Arabii przez saudyjskiego następcę tronu szczególnie ucieszyły Manal al-Sharif, która stała się twarzą arabskich kobiet walczących o swoje prawa. Pewnego dnia zlekceważyła zakaz, wsiadła za kierownicę i sfilmowała to, co robi. Trafiła przez to do więzienia, zdziwiona, bo okazało się, że to, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej, w ogóle nie jest nigdzie zapisane jako prawo. To tylko tradycja i zwyczaj opresyjnie traktujący saudyjskie kobiety, tłumaczy Manal al-Sharif w jednym ze swoich wystąpień. Grożono jej śmiercią i gwałtem za to, że ośmieliła się usiąść za kierownicą. To jest krok, który każdy chętnie widzi. Urszula van Unen, Polka mieszkająca przez 9 lat w Arabii Saudyjskiej, też cieszy się, że jej koleżanki mogą już prowadzić auta. Ta Arabia Saudyjska była jedynym krajem, w którym te kobiety nie miały prawa do jazdy samochodem. Natomiast wydaje mi się, że kobiety zamożne nadal będą korzystały z kierowców, bo każdy jest tam w miarę przyzwyczajony do luksusu. Prawo jazdy i możliwość jego wykorzystywania to jest kosmetyczne polepszenie sytuacji kobiet. Podobnie myśli wielu komentatorów, szczególnie po ostatnich aresztowaniach. W Arabii Saudyjskiej w ostatnim miesiącu do więzień trafili aktywiści, również ci, o ironio, którzy walczyli o prawa kobiet do prowadzenia samochodów. Driving is not nothing about equality end of the day. W rzeczywistości jeżdżenie samochodem nie ma nic wspólnego z równością płci. Kobiety na Bliskim Wschodzie prowadzą auta, a nadal borykają się z nierównym traktowaniem. Ja osobiście czuję się dobrze ze swoim mężem. Mogę jeździć tam, gdzie chcę i robić to, co chcę. Jesteśmy partnerami, ale większość ludzi tego nie ma. Tutaj chodzi o wychowanie. Młodzi mężczyźni są wychowywani jak władcy. Nie myślą wcale, że są równi. To bardzo trudny problem. Saudyjskie kobiety powtarzają, że to krok w dobrą stronę, ale tylko malutki krok. O prawie jazdy dla kobiet w Arabii Saudyjskiej. Anna Dudzińska, program trzeci, Johnny Hartman. Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can be heard. Isn't it romantic? Moving shadows write the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above, while all the world is saying you were meant for love. Isn't it romantic merely to be young on such a night as this? Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Sweet symbols in the moonlight. Do you mean that I will fall in love by chance? Isn't it romantic? Isn't it romantic? Yes, it's romantic. 24 minuty po 18. Czy pamiętają Państwo polskiego pilota, który wygrał plebiscyt na ulubionego lotnika Wielkiej Brytanii? Franciszek Kornicki triumfował w ubiegłym roku w plebiscycie Muzeum RAF i dziennika Daily Telegraph, również dzięki mobilizacji Polaków z całego świata. Teraz są efekty. Podobizna pilota m.in. dywizjonu 303 i 308 stanęła w odnowionym hangarze Muzeum Brytyjskich Sił Powietrznych. Stanęła w centralnym punkcie nowej, stałej ekspozycji. Muzeum RAF, sporo ciężkiego sprzętu, ale za tymi samolotami, jeepami i innymi maszyneriami kryje się coś ważniejszego. Najważniejsze w naszym muzeum nie są wcale samoloty, choć rzeczywiście to one zapierają często dech w piersiach. Ale tak naprawdę opowiadamy o ludziach, ludziach, którzy tworzyli te organizacje. to opiekunka kolekcji Angela Vinci. Jedna z historii opowiadana jest po polsku. Zorganizowałem dwa dywizjony, 303 i 302. I 303 w przeciągu 6 tygodni zestrzelił 126 samolotów. To był rekord. Tak mówił mi pan Franciszek parę lat temu, gdy spotkaliśmy się w podlondyńskiej bazie Norfolk. Dziś nie ma go już z nami, ale jednocześnie w tym hangarze będzie już zawsze. A razem z nim wspomnienia o wyjątkowych czasach i wyjątkowej odwadze. Duch był piękny. Wszyscy za jednego i jeden za wszystkich. Wiele trzeba, by być takim pilotem. Wiadomo, odwaga, miłość do kraju, miłość do służby, ale chyba trzeba być nieco szalonym, żeby zasiąść za sterami, a jednocześnie szczerym wobec siebie, świadomym własnych ograniczeń. Do plebiscytu wybraliśmy 11 nominowanych. Wiedzieliśmy, że musimy mieć Polaka. Pytanie tylko, kogo? Udaliśmy się do naszych przyjaciół w polskiej społeczności. Najczęściej pojawiało się nazwisko Konicki. Mówi Peter David, muzealny specjalista od polskiego wkładu w obronę Brytanii. I dodaje, że w centralnym punkcie hangaru Franciszek Kornicki opowiada historię nie tylko swoją, ale też historię wszystkich rodaków, którzy bronili odległych wysp gdzieś na skraju Europy. Zawdzięczamy im wiele. Głosy w plebiscycie wcale nie pochodziły tylko od Polaków. Głosowali na niego również Brytyjczycy. To oddaje naszą wdzięczność. To dlatego on stoi dzisiaj tutaj pod tym ikonicznym Spitfire'em. Sir Kingsley Wood, the Air Minister, inspects some of the young heroes of Poland. And there will be stories into the 1970s. Jeszcze w latach 70. krążyły opowieści o starszych już pilotach, którzy po spojrzeniu w bok nie widzieli nawet skrzydeł własnego samolotu, bo widok przesłaniały im ordery. Ale co z tego, skoro potrafili prześcignąć każdego młodego pilota? Ich imion nikt nie potrafił wymówić. Daliśmy im więc przezwiska. Byli kochani i nie możemy pozwolić, by o tym zapomniano. Dla wszystkich ekspozycja otwarta jest już od jutra, ale widział ją już nasz korespondent Adam Dąbrowski. Stąd ta relacja. 28 prawie minut po 18. Doris Day? Everybody loves a lover. I'm a lover. Everybody loves me anyhow. That's how I feel. Wow, I feel just like a Pollyanna. I should worry, not for nothing. Everybody loves me, yes they do. And I love everybody since I fell in love. Panie Waldemarze, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze a propos rozmawiania przez telefon, przez kierowców, tak? Dokładnie tak. Jakiś czas temu wypowiadał się pan, ja go nazwałem filozofem. Aha. Nadmienię, że jeżdżę od 36 lat zawodowo i pan twierdził, że jeżeli ma na przedniej szybie gdzieś tam umocowany telefon, obsługuje go, drogę ma w polu widzenia. To wszystko jest bezpieczne, tak? Dokładnie. Dwa tygodnie temu w ten sam sposób próbowałem odebrać SMS-a jadąc drogą osiedlową. Nagle było i opanka prawa poszła o krawężnik. No także proszę. Tego typu rzeczy się nie sprawdzają. Pięknie pan zastosował onomatopeję, czyli harmonię dźwiękonaśladowczą. Może pan to powtórzyć z tą oponą, jak to brzmiało? Troszkę w odwrotnej kolejności. Najpierw było bum i do tego jeszcze tik, tik, tik. Rewelacja. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. In love.

Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Festiwal Dwa Teatry 2018. Przez 4 dni będzie można oglądać festiwalowe przedstawienia. W tym roku o Grand Prix rywalizuje blisko 40 słuchowisk, 25 spektakli telewizyjnych. Ci, którzy nie mogą wybrać się nad morze, mogą śledzić przebieg festiwalu za pośrednictwem Polskiego Radia Literatura, które do 8 lipca będzie dostępne na platformie cyfrowej, a także w internecie oraz aplikacjach mobilnych. Dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Polskie Radio Literatura zabiera słuchaczy z całej Polski do Sopotu na tegoroczny festiwal Dwa Teatry i proponuje podróż w czasie. Niekiedy cofniemy się o kilkadziesiąt lat, niekiedy o kilka. W tej podróży towarzyszyć nam będą najwybitniejsze powieści radiowe, wspaniałe kreacje aktorskie, świetne reportaże. A wszystko to dlatego, że misją Polskiego Radia jest troska o kulturę słowa, dbałość o język polski i budzenie, kreowanie dźwiękowej wyobraźni. Możemy tak trochę pół żartem, pół serio powiedzieć, że z okazji tych 18 urodzin dostajemy trochę więcej, bo festiwal wraca do tej czterodniowej formy. To, że trwa 4 dni, to jest również wielkie wyzwanie organizacyjne, nie tylko artystyczne. Janusz Kukuła, reżyser i dyrektor Teatru Polskiego Radia. W tym roku wyznaczają nasze działania dwie rocznice. Pierwsze to oczywiście stulecie odzyskania niepodległości, więc będą dwa teatry na stulecie niepodległości. Będziemy prezentować słuchowiska, teatry telewizji, będziemy czytać Żeromskiego, będziemy obchodzić również pięknie rok herbertowski. A fani Teatru Telewizji co jeszcze dzisiaj będą mogli zobaczyć w Sopocie? Oryginalne spektakle Teatru Telewizji. Ewa Miliela-Croix, szefowa Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Żabusia, brat naszego Boga, reżyserii Pawła Boldana z Szycem i o 20:00 takie mini otwarcie w sekcji telewizyjnej festiwalu przed spektaklem Marszałek, a jeszcze później nocą Bóg Niżyński, Teatr Wierszalin z Supraśla. Naprawdę trzeba będzie pobiegać od imprezy do imprezy, bo jedna lepsza od drugiej. Taki krótki jeszcze poradnik właśnie dla tych widzów, którzy będą musieli biegać. Gdzie na pewno będą musieli być, co na pewno będą musieli zobaczyć? Przede wszystkim w Multikinie Sopockim prezentację utworów, ale również w Teatrze Wybrzeże w Sopocie, ale również w Muzeum II Wojny Światowej, również w Gdyni będziemy obecni, więc całe Trójmiasto będzie żyło festiwalem Dwa Teatry. Również artyści, proszę sobie wyobrazić, bardzo chętnie do Sopotu przyjeżdżają na nasze zaproszenie, bo wszyscy mówią, że no, takie spotkanie z publicznością, gdzie można ich spotkać, porozmawiać, to nie polega na dęciu w rurę, ani czerwonych dywanach, tylko na takim najpiękniejszym spotkaniu człowieka z człowiekiem, artysty, który mówi nie tylko do nas, ale i za nas. W czasie festiwalu nagrodami za wybitne kreacje aktorskie zostaną uhonorowani Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. O największe atrakcje festiwalu pytał Mariusz Krzemiński. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Na trzecim biegu za chwilę. 21 minut do 19. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. We'll be right back. rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Za 17 minut 19. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na czterech kołach i trzecim biegu Tomasz Gorozdowski. Kłaniam się nisko fanom motoryzacji. Dziś o nowym, bardzo ważnym samochodzie, który wchodzi na nasz rynek. Zajrzymy na zaplecze rajdowej kontroli nad samochodem. No i test samochodu, który niewiele w sumie różni się od swoich braci, a zawsze chciałoby się go mieć. Mieliśmy w końcu okazję zasiąść za kierownicą, dotknąć, posprawdzać schowki w nowej Kia Ceed. To trzecia generacja tego bardzo w Polsce i na świecie lubianego samochodu. Jeżeli ktoś odróżnia samochody projektowane w Azji i dla Azjatów, to zobaczy, że ten Ceed produkowany jest dla Europy i ma odpowiadać na zapotrzebowanie europejskiego użytkownika, no i ma szansę stać się poważnym konkurentem, szczególnie dla niemieckich i francuskich marek. A trzeba powiedzieć, że nowy Ceed wchodzi z rozmachem, mówi Piotr Stopiński, odpowiedzialny w Kia za ten model. Nowy Ceed to jest zupełnie nowy model. Auto skonstruowane na najnowszej platformie Hyundai Kia. Auto zupełnie inaczej się prezentuje w porównaniu z modelem poprzedniej generacji. Tutaj dominują proste linie nadwozia. Charakterystyczny dla Ceeda drugiej generacji nieco klinowaty kształt odchodzi do lamusa i nowy Ceed po prostu wygląda jak rasowy europejski kompakt. Najnowszy Ceed będzie oferowany na rynku aż w czterech zupełnie różnych wersjach nadwozia. Pierwszy debiutuje pięciodziowy hatchback. Auto pojawią się w salonach dealerskich już w czerwcu. We wrześniu do naszych salonów wjadą pierwsze egzemplarze modelu kombi. W listopadzie natomiast startuje produkcja zupełnie nowego typu nadwozia. Będzie to nadwozie Shooting Brake. Auto będzie miało nazwę ProSeed. I to jeszcze nie wszystko. W przyszłym roku zaprezentujemy nowy typ nadwozia. Będzie to Seed Crossover. Crossover Seat to może być coś naprawdę ciekawego. Jak wszystkie nowe samochody, Seat przejmuje wiele funkcji dostępnych niedawno tylko dla aut premium. No a tu cena podstawowego modelu wynosi 62 tysiące. W wersji bazowej nowy Seat oprócz klimatyzacji i radia wyposażony jest w światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED. Całą armię asystentów, których zadaniem jest wspomaganie kierowcy, system autonomicznego hamowania z dwoma trybami pracy, system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, asystent utrzymania pasa ruchu czy funkcję automatycznego przełączania się pomiędzy światłami drogowymi i mijania. Nowy Seat jest pierwszym modelem marki Kia, który dostępny jest z asystentem jazdy w korku Kia Lane Following Assist. Jest to nic innego jak połączenie dwóch systemów aktywnych, które działają w tym samym czasie. W tym przypadku jest to asystent utrzymania pasa ruchu, który współgra z aktywnym tempomatem i funkcją start-stop. Asystent jazdy w korku kontroluje przyspieszenie, hamowanie oraz prowadzenie auta w zależności od prędkości jazdy samochodów znajdujących się przed nami. Do zachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas pojazdu system wykorzystuje radar dalekiego zasięgu, który działa w zakresie prędkości od 0 do 130 km na godzinę. Asystent jazdy w korku to jedna z tych nowinek technologicznych, które zapewniają drugi stopień jazdy autonomicznej. I do tego spory wybór silników. No, spory to może za wielkie słowo, ale przyzwoite. Mamy trzy jednostki benzynowe oraz turbo doładowanego diesla o pojemności 1,6. Listę jednostek benzynowych otwiera wolnossący silnik o pojemności 1,4 litra. Jednolitrowy turbo doładowany silnik trzycylindrowy o mocy 120 koni oraz turbolowany silnik benzynowy o pojemności 1,4 i mocy 140 koni. Każdy silnik nowego Seata współpracuje z sześciobiegową przekładnią mechaniczną. Do modeli turbo doładowanych mamy w ofercie również siedmiobiegowe, dwusprzęgłowe przekładnie automatyczne. Dobrze wróżę temu Seatowi, a że samochody kupujemy oczami, to tym bardziej dobrze mu wróżę. Nasz test. Dziś dwa słowa o BMW X2. Mały crossover BMW jest ładny, no i szukać trzeba długo kogoś, komu ten samochód by się nie podobał. Można wytykać szerokie słupki, można, ale one bardziej przeszkadzają w widoku ze środka niż wizualnie na zewnątrz. Wygląda dobrze, prowadzi się świetnie, ma wszystkie prawe systemy, więc co, super, super? No, zobaczymy. Napęd w tym samochodzie mamy naprzód, jak to w X2. Nie na tył. Ale za pomocą sprzęgieł dołączany jest również napęd na tylne koła, o czym większość z Państwa dowie się po latach użytkowania samochodu albo z ulotki reklamowej, bo praktycznie nie czuć, że coś się dołącza, co i kiedy. Fantastycznie się prowadzi, to powie każdy, kto jechał BMW X2. Coś za coś. Samochód jedzie jak po szynach, ale towarzyszy temu sztywność konstrukcji, twardość zawieszenia, że czasami od drogiego samochodu chcielibyśmy trochę więcej komfortu. Ale X2 z tym silnikiem poszło w stronę sportu, tak całkiem sporo. No i tak jest. Dwulitrowy diesel o mocy 230 koni mechanicznych, ponad 400 Nm. Jedzie to jak marzenie. Wewnątrz, jak to BMW. One prawie w ogóle nie wyglądają, nie różnią się od siebie na pierwszy rzut oka. Jak ktoś lubi, czuć się będzie znakomicie. Za gruba ciągle kierownica moim zdaniem. W moich rękach leży ok, ale w szczupłych innych dłoniach może być kłopot. Po prostu się nie da jej objąć. Regulacja kierownicy też jest niewystarczająca w pionie, bo chciałbym ją mieć niżej, a nie mogę. I mało miejsca z tyłu na siedzeniu. Tak wymyślili, że trzeba mieć pupeczkę. A jak ktoś ma coś więcej, no wygodnie tam nie będzie. Bagażnik mniejszy niż w X1, ale mimo to spory, a poza tym same plusy. Jazda, naprawdę nie trzeba nic więcej. Cena, no tak, tu minus, start od 160 tysięcy, potem testowy egzemplarz, który dobrze miał się ponad 200. Mały, zgrabny, fajny, drogi. Ale za te pieniądze są też inne, trzeba się rozglądać. A teraz zajrzymy do rajdowej ciężarówki, która towarzyszy w rajdach Kajetanowi Kajetanowiczowi. W niej szefem jest Maciek Woda z M-Sportu. Oj, chciałoby się mieć kogoś takiego na stałe, kto obserwuje nasz samochód w jeździe i jak przyjeżdżamy, mówi co zrobić, by jechał lepiej. Jest kilkadziesiąt, w przypadku auta R5, parametrów, które rejestrujemy w tym samochodzie. To są parametry takie jak położenie pedału gazu, obroty silnika, wszystkie ciśnienia z tym związane, temperatury, prędkość samochodu, bieg, na którym jedzie, natężenia prądu, które przepływają do poszczególnych odbiorników prądu. Inżynier, który ma doświadczenie z samochodem,